Co? Matusia zapomniałeś? Ty! Kurwa, balandzie. Z dwoma kulkami zamiast mózgu. Proszę? Zajebią. Kto nas, kurwa, zajebie? Zajebią was. Proszę, zdziwić. Proszę? Ty! Słuchaj, ty! Bajaku, kurwa! Z tym kołczykiem w uchu. W swoim, kurwa, dresiku. Co, całe życie na koniku patata? I co sobie, kurwa, na życie wymyśliłeś? Zabójstwo w swojej głowie, widzę już jak gryziesz piach. To coś o mnie i o tobie i o nienawiści w nas. Mam zabójstwo w swojej głowie, w potylicę jeden strzał. Mam zabójstwo w swojej głowie, widzę już jak gryziesz piach. To coś o mnie i o tobie i o nienawiści w nas. Mam zabójstwo w swojej głowie, w potylicę jeden strzał. Zabić. Za to kim jesteś, widziałem jak katujesz dzieci, rodzinę. Daj mi się kiery, a odrąbię ci rękę. Mam ochotę cię zabić. Za każdy twój przekręt nieraz zwiebałeś przyjaciół na przypał. Ze strachu wystawiłbyś matkę za bezcen. Mam ochotę cię zabić. Jak zgrywasz gangstera, się wozisz bez granic, ludzi traktując jak swoich poddanych. Wielki bandyta, jak tańczy z ziomkami. Jak znika ekipa, to brak ci odwagi. W końcu przybiję łeb twój zębami do ściany. Mam ochotę cię zabić. Jak udajesz dealera, jedyne co w życiu sprzedałeś to kumple. Jak psy wam wjechały przerywając melanż. Mam ochotę cię zabić. Jeden strzał w głowę, dyskrecja. Arrivederci, skurwielu. Szerokości w drodze do planu. Mam zabójstwo w swojej głowie, widzę już jak gryziesz piach. To coś o mnie i o tobie i o nienawiści w nas. Mam zabójstwo w swojej głowie, w potylicę jeden. Mam zabójstwo w swojej głowie, widzę już jak gryziesz piach. To coś o mnie i o tobie i o nienawiści w nas. Mam zabójstwo w swojej głowie, w potylicę jeden strzał. Mam ochotę cię zabić, od lat rośnie we mnie nienawiść. Czas już nie zakoi tej rany, w serce wymierzone dwa strzały. Będę czekać aż się wykrwawisz. Tak między nami myślami już zacieram ślady. Dyskretna robota jak triady na rękach aksamit. Mam ochotę cię zabić. Widzieć twój wyraz twarzy, ulica nie wybacza zdrady. Zasady w powietrzu, vendetta, katany na krtani. Mam ochotę cię zabić. Jak znam twoje plany, brutalnie po trupach przez drogę do władzy. Lojalność i honor schowałeś za drzwiami. Mam ochotę cię zabić. Sprowadzić do ziemi, widzieć jak znika blask twoich źrenic. Jak płonie ostatnia z kart Odysei. Mam ochotę cię zabić. Nic tego nie zmieni. Diabeł już rozpala ogień, strzelają szampany. Czas na happening. Mam zabójstwo w swojej głowie, widzę już jak gryziesz piach. To coś o mnie i o tobie i o nienawiści w nas. Mam zabójstwo.